www.attableek.com, the reviver of Iman. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وأولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. احترام بزرگوں اور پیارے بھائی اور دوستوں, اللہ جل جلالہ والہ نے بہت مختصر سی زندگی انسان کو دنیا میں دی ہے. ہر آدمی یہ تو جانتا ہے کہ میری عمر کتنی ہے, لیکن یہ نہیں جانتا کہ میری عمر کتنی باقی ہے. بھائی, گزارش یہ ہے کہ یہ مجمع جو کھڑا ہے وہ بیٹھ جاؤ, ہمیشہ آداب کا خیال رکھو, یہ دینی مجلس ہے. بھائی بیٹا بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ. بیٹھو, خود بھی بیٹھو اور ساتھیوں کو بٹھاؤ. خیر کی باتیں ہمیشہ کیا کرو. اس دنیا میں انسان بہت مختصر سا زمانہ لے کر آیا ہے, تھوڑی سی مدت ہے, اور یہ بھی اپنی مرضی سے آیا نہیں ہے اور اپنی مرضی سے جائے گا. ہم اس دنیا میں اپنی مرضی سے آئے نہیں, اللہ ہمیں لایا ہے, اور اس دنیا سے ہم اپنی مرضی سے جائیں گے. اللہ جب چاہے گا ہمیں بلا لے. اب یہ مختصر سی زندگی جو حق تعالی شانہ نے دی ہے, یہ زندگی گزارنے کے لیے نہیں دی ہے, یہ زندگی بنانے کے لیے دی ہے. اس لیے زندگی کے متعلق ہر آدمی سے حساب لیا جائے. زندگی کا ایک ایک منٹ ہمارے پاس امانت ہے, اور مال کی ایک ایک پائل یہ ہمارے پاس امانت ہے. زندگی ہماری نہیں ہے کہ ہم جیسے چاہے گزارے, اور مال ہمارا نہیں ہے کہ ہم جہاں چاہے استعمال کریں. یہ عام طور پر دھوکہ ہوتا ہے آدمی کو, اور یہیں سے آدمی کا پاؤں پھسلتا ہے. یہ سمجھتا ہے کہ صاحب زندگی میری ہے, میں جہاں چاہے گزاروں. حالانکہ زندگی کا ایک ایک منٹ امانت ہے, ہم اپنی مرضی سے آئے نہیں, بھیجنے والے نے کسی کام کے لیے بھیجا ہے, اور وہ جب چاہے گا بلا لے گا. ابھی زندگی کیا, موضوع کیا, ہمیں اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا, یہ جان اور مال کو کہاں لگانے کے لیے کہا گیا ہے. تو حدیث پاک کو فرمایا, الدنیا مزرعۃ الآخرہ, یہ دنیا جو ہے یہ پوری آخرت کی کھیتی. موت کے بعد کی بڑی زندگی آنے والی ہے, اس زندگی کے بنانے کے لیے حق تعالی شانہ نے اس دنیا میں بھیجا. اس دنیا میں یا تو آخرت بنے گی یا آخرت بگڑے گی. دنیا بننے کے لیے ہمیں نہیں بھیجا, اس لیے کہ دنیا کے بنانے کے لیے, بننے کے لیے ہم مکلف ہی نہیں. سارا حق تعالی شانہ زمین و آسمان کے بننے سے ہزاروں سال پہلے, 50,000 سال پہلے ہر ایک کے متعلق اللہ پاک لکھ چکے ہیں. کون کہاں پیدا ہوگا, کون سی بولی بولے گا, کہاں کس کے گھر میں پیدا ہوگا, کس کا بیٹا ہوگا, کس کا باپ ہوگا, کس کا شوہر ہوگا, یہ سارا سب کچھ بٹھا جا چکا ہے. کیا کھائے گا, کیسے مکان میں رہے گا, کیسی سواری کرے گا, یہ سارا لکھا جا چکا ہے اور یہ اٹل ہے, اٹل ہے, اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. وہ فی عاطل اقلام وجب فتیسو ہو, تقدیر پر جو قلم لکھ رہی تھی وہ قلم لکھ کر فارغ ہو چکی, اسے اٹھا لیا ہے, اور جو روشنائی تھی وہ روشنائی خشک ہو چکی, اس میں کچھ نہیں ہوگا. زندگی کا موضوع جو ہے وہ آخرت میں بننے کے لیے بھیجا, موت کے بعد کی زندگی کیا بننے کا سامان یہاں ہے. جیسے اس دنیا میں جن چیزوں کی ضرورت تھی وہ ضرورت کی چیزیں ہم سب لے کر آئے, اس لیے کہ اصل کائنات نہیں ہے, اصل انسان کا یہ پانچ ساڑھے فٹ پانچ چھ فٹ کا یہ باڈی ہے. اگر یہ ہے تو کائنات میں کو استعمال کر سکتا ہے اور کائنات سے فائدہ اٹھا سکتا ہے, اگر یہ باڈی نہیں ہے تو نہیں اٹھا سکتا. آنکھ نہیں ہے تو سارے نظارے بیکار ہیں, سارے بیکار ہیں. دنیا کی ہر خوبصورت چیز اس کے لیے بیکار ہے, اس لیے کہ آنکھ نہیں ہے. کان نہیں ہے تو ساری آوازیں بیکار, اگر سنوائی نہیں اور آپ کی سنتا نہیں ہے تو قرآن کی کتنی بھی بہترین قاری قرات کرتا ہو اس کے لیے تو سب کچھ برابر ہے. اگر زبان نہیں ہے تو ساری زبانیں اس کے لیے بیکار, یہ نہ پڑھ نہ بول سکتا ہے نہ بات کر سکتا ہے. یہ باڈی اللہ تعالی شان ہونے دی, اگر یہ ہے تو سب کچھ ہے. پیٹ ہے لیکن پیٹ میں بھوک نہیں ہے تو سارے کھانے اس کے جون سا بھی پیش کرو کہ صاحب اشتہار نہیں, جی نہیں چاہ رہا. تو حق تعالی شان ہونے, جیسے ماں کے پیٹ میں آدمی نازا کو لے کر اس دنیا میں آیا ہے, ایسے یہ آخرت کی جو تیاری ہے وہ اس دنیا میں ہے, اور اس آخرت کی تیاری کے لیے حق تعالی شان ہونے انسانوں کو آزمایا ہے. یہ دنیا جو ہے یہ دھوکے کا گھر ہے, قرآن بار بار کہہ رہا ہے, دار الغرور کہہ رہا ہے, کبھی متاع الغرور کہہ رہا ہے, یہ دھوکے کا سامان ہے. یہاں جو کچھ جہاں سے ہوتا ہوا نظر آتا ہے وہ ہے نہیں, اور جہاں سے ہوتا ہے وہ نظر نہیں آتا. بیماری کا دور ہونا انجیکشن اور دوائی سے نظر آتا ہے لیکن وہاں ہے نہیں, اور جو اللہ بیماری کو دور کرتا ہے وہ اللہ نظر نہیں آتا. بھوک کا دور ہونا روٹی اور چاول اور کھانے میں نہیں ہے, نظر وہاں سے آتا ہے لیکن ہے نہیں. کہ بھوک دور کرنے والی ذات اللہ کی ہے اور وہ اللہ نظر نہیں آتا, اس لیے یہ دنیا جو ہے یہ دھوکے کا گھر ہے. جہاں سے ہو رہا ہے وہ نظر نہیں آتا, اور جہاں سے نظر آتا ہے وہاں سے ہو نہیں رہا. اس لیے اللہ جل جلالہ نے والوں نے اس پوری کائنات کو اسباب کے ذریعے سے دکھایا ہے اور اپنی ذات کو چھپا لیا ہے. بچے کے پیدا ہونے میں نظر آتا ہے کہ ہمارے ماں باپ نے پیدا کیا, ماں باپ نہیں پیدا کرتے, وہ ایک سبب ہے. پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے, اس لیے اگر مردہ بچہ دنیا میں آ گیا تو اسے نہ ماں زندہ کر سکتی ہے, نہ باپ زندہ کر سکتا ہے, نہ ڈاکٹر سارے مل کر زندہ کر سکتے ہیں. اندھا بچہ دنیا میں آ گیا تو ماں آنکھیں نہیں دے سکتی, باپ آنکھیں نہیں دے سکتا, دنیا کے ڈاکٹر نہیں دے سکتے, لیکن اللہ نے اسباب کے پردے میں چھپا دیا ہے. اور اب یہاں پر خبر دی گئی ہے کہ میں نے کیا, اب جو اللہ کو مان کر کے اور اللہ کی مان کر چلتا ہے وہ کساب اس کی آخرت بن جاتی ہے. اس لیے دنیا میں حق تعالی شان ہونے یہ دھوکے کا گھر رکھا ہے. دوسری آزمائش حق تعالی شان ہونے یہ رکھی ہے کہ انسان کو ضرورتوں سے بھر دیا ہے. انسان ضرورت کا پوٹلا ہے, 24 گھنٹے اس کے اوپر کوئی نہ کوئی ضرورت لگی ہوئی ہے. کبھی بھوک لگی ہے, کبھی پیاس لگی ہے, کبھی بیمار ہوا ہے, کبھی سردی لگ رہی ہے, کبھی گرمی لگ رہی ہے, اور 24 گھنٹے یہ انسان ضرورت سے خارج نہیں ہے. محتاج ہے اور ضرورت کے لیے یہ اسباب دنیا کے بنائے ہیں کہ صاحب بھوک لگ رہی ہے کھانا کھا لو، پیاس لگ رہی ہے پانی پی لو، گرمی لگ رہی ہے صاحب پنکھے کے نیچے اے سی میں بیٹھ جاؤ، سردی لگ رہی ہے کمبل اوڑھ لو، آگ سے سینک لو، یہ امتحان یہ آزمائش میں ہر انسان گزر رہا ہے۔ اب اس آزمائش کے زمانے میں حق تعالی شان ہونے انسان کی زندگی کے بننے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نمونہ بنایا، کچھ لمبا نہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے زندگی گزاری ویسے زندگی اگر گزار لی تو زندگی بن جائے، اور وہاں سے ہٹ کر اپنی عقل سے یا دنیا کے نادار انسانوں کا فالو کر کے اور دنیا کے نادار انسانوں کے اقتدا کر کے اگر چلا تو زندگی اجڑ جائے۔ یہ زندگی ضرور ہے میرے دوست، اس لیے آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر چلتا رہے گا، ضرورت پوری ہوتی رہے گی اور خدا کا بندہ بن کر اور اللہ کا مقرب بن کر زندگی گزار لے، اور یہ ساری زندگی اس کے لیے عبادت بنتی چلی جا رہی ہے، کھا رہا ہے عبادت بن رہی ہے، پی رہا ہے عبادت بن رہی ہے، کہ ہر سبب میں سبب جو ہے یہ کامیابی کے لیے نہیں ہے، سبب کے اندر میں جو اللہ کا حکم ہے یہ حکم اسے کامیاب کر رہا ہے، جس ضرورت کے پورا کرنے کے لیے اللہ نے سبب بن دیا ہے اس سبب پہ اللہ کے عوامر ہیں، اللہ کے احکامات ہیں، کھاؤ تو کیا کھاؤ، حلال کھاؤ حرام کھاؤ، دو چیزیں، حلال کھایا اللہ کے حکموں کو پورا کیا یہ کھانا عبادت بنے گا، کماؤ کیسے حلال یا حرام بنے گا، تجارت کر رہا ہے صبح سے لے کر شام تک مال لے رہا ہے دے رہا ہے خرید رہا ہے بیچ رہا ہے بازار میں کھڑا ہے اور بازار میں محنت پہ لگا ہوا، یہ بھی مال خریدتا ہے یہ بھی بیچتا ہے، لیکن اسی لیے تجارت یہ ایک سبب ہے، اس سبب میں اللہ کا حکم ہے کہ اس میں سچائی ہو امانت داری ہو دھوکے بازی نہ ہو، یہ حکم ہے، یہ سبب اسے انعام دلائے گا، یہ سبب انعام نہیں دلائے گا، یہ سبب میں جو اللہ کا حکم ہے یہ حکم اسے انعام دلائے گا، تجارت نہیں برباد کرے گی، تجارت نہ کسی کو کامیاب کرتی ہے نہ کسی کو ناکام کر سکتی ہے، تو کچھ نہیں کر سکتی، اس تجارت میں اگر اللہ کے حکموں کو پورا کر رہا ہے یہ اللہ کے حکموں کا پورا کرنا یہ اسے اللہ کا مقرر بنائے گا، اور اس تجارت میں اگر اللہ کے حکموں کو چھوڑ کر اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر بھی یہ تجارت کر رہا ہے یہ تجارت جو ہے اسے ناکام کرائے گی اور اسے جہنم تک پہنچائے گی، تجارت مجھے نہیں کر سکتی، اس کے اندر کا حکم ہے، اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر الصدوق الامی مع الشہداء والصدیق، تجارت جو کر رہا ہے کہ سچا امانت دار تجارت کرنے والا قیامت کے دن صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے، کہ اس نے اس تجارت میں اللہ کے حکم کو پورا کیا ہے، میں عام طور پر کبھی میں نے ذمہ اثر کے بعد کی مجلس ہوتی ہے یہ مضمون ضرور عرض کرتا ہوں کہ ہمارے پاس سبب جو ہے یہ سبب نہ ہمیں ناکام کرے گا نہ ہمیں یہ کامیاب کرے گا، سبب کے اندر میں جو اللہ کا حکم ہے یہ حکم اگر پورا کیا تو یہ سبب کامیابی تک لے جائے گا، اور اگر اس سبب میں اللہ کے حکم کو نہ پورا کیا تو یہ سبب ناکامی تک لے جائے گا۔ آدمی کھیتی کر رہا ہے، اس کھیتی میں اللہ کے عوامر کو پورا کر رہا ہے، تو اس کھیتی میں جو نقصان آتا ہے کبھی جانور نقصان کرتے ہیں کبھی چور چوری کر جاتا ہے کبھی کیا ہوتا ہے، لیکن یہ ساری چوری اور یہ ساری چیزیں صدقے کا ثواب بنا کر کے اس کو دیا جائے، ایک آدمی مزدوری کرتا ہے لیکن مزدوری اللہ کے حکموں کو پورا کرتا ہے کرنے کے لیے اس پہ پورا کر رہا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ جو آدمی مزدوری کرتے کرتے اس نے شام کی تو اس کی اس حال میں شام ہوتی ہے کہ اللہ اس کے سارے گناہوں کو بخش دیتے. امسا مغفور اللہ. اس لیے انسان کو ضرورتیں دی ہیں اور ان ضرورتوں کے پورا کرنے کے لیے اسباب دیے ہیں. یہ اسباب اسے کامیابی تک نہیں پہنچائیں گے, اس سبب میں خدا کے حکم کو پورا کرنا یہ اسے کامیابی تک پہنچائے گا. دنیا میں اس کے لیے برکتوں کے فیصلے ہوں گے اور آخرت میں اس کے لیے اجر ہوگا اور آخرت اس کی بن جائے گا. ایسے ہی انسان کی ایک ضرورت ہے کہ جب عمر ہو گئی اب عمر کے بعد آدمی کو جوڑا چاہیے. اب اس کے لیے نکاح کا عمل دیا گیا ہے. یہ ضرورت ہے اس میں. اب اس نکاح میں اللہ کے عوامل کو پورا کرتے ہوئے یہ نکاح پڑھ کر رہا ہے. تو یہ نکاح کا عمل اس کے لیے آخرت بننے کا سبب بنے گا اور اس کے لیے فضائل ہے. نکاح و شطر الایمان, نکاح آدھا ایمان ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منگنی سے لے کر نکاح تک کے ساری امت کو جامع احادیث میں اس امت کو سمجھا دیا کہ اس نکاح میں تم چاہتے ہو کہ یہ نکاح تمہارے لیے سکون کا ذریعہ بنے. میاں بیوی کے درمیان محبتوں کو رحمت کا ذریعہ بنے. تو اس کے لیے بنیادیں دی گئی. یہ نہیں ہے کہ ساتھ جیسے چاہے نکاح کر لو. کہنا نکاح, اس نکاح ایک سبب ہے. اس سبب میں اللہ کے حکم کو پورا کیا ہے. یہ نکاح لڑکے اور لڑکی کے لیے اور لڑکے اور لڑکی کے ماں باپ کے لیے یہ آپس میں برکتوں کا رحمت کا ذریعہ بنے گا. اور اگر اس نکاح میں اللہ کے عوامل کو پورا نہیں کیا گیا اور اسے اپنی مرضی کی چیز سمجھا گیا, اس لیے کہ نکاح کو پہلی چیز سمجھنے آدمی عام طور پر یہ سمجھتا ہے کہ سب نکاح ایک ضرورت ہے پوری کر لو. نہیں, نکاح عبادت ہے. جیسے نماز عبادت ہے, جیسے روزہ عبادت ہے, جیسے حج عبادت ہے, اور ان سب کے طریقے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھائے ہیں. نماز قومی چیز نہیں ہے کہ صاحب فلا قوم کی نماز ایسی ہوگی, فلا قوم کی ایسی ہوگی, فلا ملک والوں کی ایسی اور فلا ملک والوں کی ایسی, فلا زبان والوں کی ایسی اور فلا زبان. نہیں, پوری امت چاہے امریکہ رہتا ہو, چاہے آسٹریلیا رہتا ہو, اور چاہے فیجی رہتا ہو, چاہے ناروے رہتا ہو, اور چاہے ہندوستان میں رہتا ہو, چاہے عرب میں رہتا ہو, نماز ان کو سب کے لیے. سب کے لیے نماز ہے, چاہے کوئی قوم ہو, چاہے مرد ہو, چاہے عورت ہو. اس لیے کہ نکاح عبادت, نماز عبادت ہے, حج عبادت ہے. کوئی بھی زبان والا آئے گا لیکن لبیک اللہم لبیک کی صدائے لگاتا ہوا آ رہا ہے, ساری زبانیں چھوڑ رہا ہے. کوئی بھی ملک والا ہے لیکن ہر ایک ہی لباس میں آ رہا ہے, عرفات میں. جو عبادت ہے یہ, ایسے نکاح عبادت ہے. اس نکاح کو عبادت اللہ کے نبی نے بتایا اور اس کے فضائل بتائے. اب اس عبادت کو ایسے کیا جائے گا جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, تو یہ نکاح عبادت بنے گا. اور جب عبادت بنے گا تو دنیا میں برکت دلائے گا اور آخرت میں اس کا اجر ملے گا. اب اس نکاح کو ایسے کیا گیا جیسے سرکار نے بتایا, تو پھر یہ سبب ہے. اس سبب نے اللہ کے حکم کو پورا کیا. اب یہ سبب برکتوں کے لانے کا ذریعہ بنے. اور اگر اس سبب کو اپنی مرضی سے چلایا, دنیا کے اندھے انسانوں کو قومی چیز بنا دیا, صاحب ہماری قوم کا نکاح یہ ہوتا ہے, تو اس نکاح میں اللہ کے حکموں کو توڑا گیا تو ظاہر میں تو نظر آئے گا کہ صاحب بڑی واہ واہ ہو گئی, لوگوں نے بہت ساری جملے کسے پھل آدم من کے ارمان پورے کر دیے لیکن اس نکاح میں برکت نہیں آتی. پھر کچھ دنوں کے بعد میں شکایتیں شروع ہو جاتی ہیں. میاں بیوی کے لیے رحمت, بیوی میاں کے لیے رحمت. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امت کو نکاح کے متعلق جو بتایا بہت آسان چیز کو جملوں میں قیامت تک کے لیے انسان کو بتایا کہ ہر آدمی اپنے نکاح میں برکت چاہتا ہے. برکت کے معنی کیا ہے؟ برکت کے معنی جو عام طور پر ہم اردو زبان میں سمجھتے ہیں کہ دو کا کھانا چار کو کافی ہو گیا اور چار کا کھانا دس کو کافی ہو گیا, صرف برکت اس کا نام نہیں, یہ بھی ایک ہے, لیکن برکت بہت بڑا لفظ ہے, عربی کا لفظ ہے. اس کا مختصر سا ترجمہ جو سمجھ میں آئے وہ یہ ہے کہ جو چیز جس کام کے لیے تم لائے ہو وہ اس کا نفع دے. بیٹا ماں باپ کی آنکھوں کے لیے ٹھنڈک ہے, یہ بیٹا ماں باپ کی آنکھوں کا ٹھنڈک بنے, وبال نہ بنے. ایسے بیوی میاں کے لیے رحمت بنے, اور میاں بیوی کے لیے رحمت بنے کہ دنیا کا تھکا ہارا آدمی اچھی اچھی جگہوں سے, لیکن اسے سکون کہاں ملے گا؟ ان کا اپنے جھوپڑے میں ملے گا. یہ اسے کہتے برکت. مال کی بنیاد پر بیوی شوہر سے محبت کرے یہ نکاح کی بنیادیں نہیں ہیں. صرف اس بنیاد پر کہ یہ میرا شوہر ہے اور میرا اس سے نکاح ہوا ہے اور میرے اللہ کا میرے لیے اس شوہر کے حقوق مجھ پر اتنے ہیں, وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے شوہر کی خدمت کرے. میاں اس بات کو سمجھے گا یہ ایک لڑکی ہے, اس کے ماں باپ نے پالی ہے, 17, 18, 20 سال تک اس کو پھول میں رکھا ہے, اس ماں باپ نے یہ بچی کو میرے حوالے کیا ہے, اس کے حقوق مجھ پر ہے. اور دونوں ایک دوسرے کے لیے رحمت ہوگی. یہ برکت جب تک زندگی میں نکاحوں میں نہیں آتی, اس لیے نکاح کی دعا جو ہے, کسی کا نکاح ہو جائے تو کیا دعا دیتے ہیں؟ بارک اللہ لک و بارک اللہ علیک و جمع بینکما بالخیر. برکت, جب برکت آئے گی جھونپڑا ہوگا, کھانے کے لیے ایک روٹی ہوگی, میاں بیوی دونوں کھا رہے ہیں, لیکن دونوں ایک دوسرے کے لیے رحمت بنے ہوئے ہیں. دن بھر کا تھکا ہارا مزدور شام کو جس وقت گھر پہنچے گا اور دروازے پر پہنچا اور بیوی دروازے پر بیٹھی ہے اور اس نے کہا اجی میاں کہاں دیر کر دی, میں کب سے انتظار کر رہی, اس کا ایک جملہ اس کے دن بھر کی تھکان کو اتار دے گا. مقصد ملے گا. اور اگر یہ نہیں ہے تو گھر میں مال ہے, بینک بیلنس ہے, ہر ممبر کے پاس کار ہے, فریج پورا فریج فروٹوں سے بھرا ہوا ہے, بینک بیلنس سارا بھرا ہوا ہے, لیکن میاں بیوی کے لیے مصیبت بنا ہوا ہے اور بیوی میاں کے لیے مصیبت بنی ہوئی ہے اور شکایتوں کے انبار ہے دونوں. یہ اس پر شک کر رہی ہے, وہ اس پر شک کر رہا ہے. اور پوری رات کروڑوں میں گزر رہی, سب کچھ ہوتے ہوئے محبتیں نہیں آتی. وہ تو آتی ہے اعمال اور دین کے راستے سے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے امت کو سبق دے دی ہے, ان نادانوں کے پیچھے مت چلیو, ان اندھوں کے پیچھے مت چلیو, اور دنیا کے قوموں کے رواجوں کو دیکھ کر اے میرے امتیو مغلوب مت ہونا, گھبرا اور ان کا فالو مت کرنا. قیامت تک کے لیے امت کو راستہ دے دیا ہے. اور ایک چھوٹی سی حدیث میں قیامت تک کے لیے بتا دیا, اعظم النکاح برکتا ایسرہ مولا. بڑا برکت والا نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم خرچہ ہے. جیسا کہ ابھی کی تعلیم زندگی آئے میرے بھائی, اس لیے ہم اپنی زندگی جو گزار رہے ہیں اس میں یہ پہلو دیکھے ہر چیز میں کہ اللہ کا حکم کتنا پورا ہو رہا ہے. نکاح تو حقوق کے ادا کرنے کی چیز ہے, خواہشات کی چیز نہیں. اور میں تو عرض کیا کرتا ہوں کہ زندگی برباد ماں باپ کی اپنی نادانی اور اپنی جہالت کی وجہ سے, اپنی نادانی اور اپنی جہالت کی وجہ سے ماں اور باپ جو اس بیٹی اور بیٹے کی زندگی کو سنوارنا چاہتے ہیں, یہ اپنی نادانی کی وجہ سے بیٹے اور بیٹی کی زندگی کو مصیبت میں ڈال دیتے ہیں. اس لیے کہ کسی چیز کی نکاح کیا ہے, ایک لڑکا ایک لڑکی نامحرم یہ آپس میں اپنی زندگی کو شروع کر رہے ہیں. اب تک لڑکا تھا اکیلا تھا, بچی تھی اکیلی تھی, یہ اپنی زندگی کی ابتدا کر رہے ہیں. اب یہ ایک سے دو ہو گئے, پھر آگے چلے گا سارا سلسلہ, دو سے تین ہوں گے, تین سے پھر آگے, پھر یہ پورا نسب نامہ چلے گا. اب زندگی کی اوپننگ جو آدمی کرتا ہے, کارخانے کی اوپننگ کرتا ہے, دکان کی اوپننگ کرتا ہے, مکان کی اوپننگ کرتا ہے, تو آدمی سب سے پہلے کسی اللہ والے کے پاس جاتا ہے, حضرت غوث فرماتے ہیں. کوئی نہیں ہے, خود جا کر بسم اللہ کر کے کام شروع کرتا ہے. میری زندگی کی اوپننگ اللہ کی مرضی سے ہو جائے, اللہ کے نام سے ہو جائے. جہاں یہ ہو رہا ہے کہ بیٹے اور بیٹی کی زندگی کی اوپننگ ماں باپ اپنی نادانی سے, اپنی نادانی سے اور اپنی جہالت سے, صرف میرا نام بلند ہو جائے اس کے لیے صبح سے لے کر شام تک لاکھوں حرام کاموں سے اس بچے کی زندگی کی ابتدا کرتے ہیں. پتہ نہیں کتنے غیر محرموں پر نگاہ ہے. ایک مرد کی کسی غیر محرم عورت پر نگاہ پڑی, ایک حرام ہوا, دوسری نگاہ پڑی دوسرا حرام ہوا, تیسری نگاہ پڑی تیسرا حرام ہوا, چوتھی نگاہ پڑی چوتھا حرام ہوا. اب گنتے چلے جاؤ کہ ایک نکاح جو بغیر محرم اور شرعی طور پر نہیں ہوا تو کتنے حرام سے اس بیٹے کی اور بیٹے کی زندگی کی ابتدا بات کر رہا ہے. یہ جہالت کی وجہ سے, اور اگر جانتا ہے تو پھر ایمان پر محنت نہ کرنے کی وجہ سے وہ ایمانی طاقت نہیں ہے کہ جو ایمانی طاقت اسے سنت پر چلا ہے. میرے پیارے بھائیو, آج میں خود اپنے ہاتھ سے اپنے پاؤں پر کلاڑی مارتا ہوں. اب دو لوگوں کو دیکھ کر فضول خرچی کی بنیاد پر آیا. اب یہ مال اس کا اپنا نہیں ہے, یہ امانت ہے. اس مال کو اللہ کے حکم کے علاوہ استعمال کر رہا ہے, اس کی پائے پائے کا حساب اسے دینا ہے. اس میں پوری امت سے, اس محنت کے ذریعے سے پوری امت سے کہا جا رہا ہے, یہ جتنی آسمانی اور زمینی اور جتنی مصیبتیں آ رہی ہے اور جتنے گھروں میں ٹینشن آ رہے ہیں اور جتنی گھروں میں تکلیفیں آ رہی ہیں, یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی. کوئی ہمیں ذلیل نہیں کر سکتا, کوئی ہمیں عزت نہیں دے سکتا. عزت باہر سے نہیں آتی, عزت آدمی کے اندر کے اعمال سے نکلتی ہے. ذلت باہر سے نہیں آتی, کون ذلیل کر سکتا ہے؟ یہ تو ہماری زندگی کے اعمال یہ اندر سے نکلتے ہیں اور یہ ذلت لاتے ہیں. اپنی زندگیوں کو سمجھنا ہے. اس لیے کہ جو عمل ہوتا, دنیا کسی کو اچھا کہہ دے اس سے کچھ نہیں ہوتا, دنیا کسی کو برا کہہ دے اس سے کچھ نہیں ہوتا. جیسے اللہ نے چیزوں کی خاصیت رکھی ہے, شکر آدمی کھائے گا منہ میٹھا ہوگا. پورے یہ ہزاروں کے مجمعے کے بیچ میں اگر ہم منہ میں ڈالیں گے منہ میٹھا ہوگا, تنہائی میں ایک کونے میں جا کر منہ میں ڈالیں گے تو منہ میٹھا ہوگا. اور اپنے گھر میں اپنے بیڈ میں لائٹ بند کر کے بیڈ کے نیچے جا کر کے اگر ہم اس شکر کو منہ میں ڈالیں گے تو منہ میٹھا ہوگا. اس لیے کہ شکر کی ایک خاصیت ہے, مرچ ڈالیں گے منہ میں تیکھاپن آئے گا. زہر مچھوے کے بیچ میں کھاؤ, زہر تنہائی میں کھاؤ, اور زہر جا کر کے بیڈ کے نیچے چھپ کر کھاؤ. یہ زہر اگر صحیح اگر اصلی ہے ہلاکت لائے گا. اللہ نے اس میں ایک خاصیت رکھی. لاش یہ کہہ دے اللہ نے ہر جتنے بھی اللہ ہٹانا چاہے گا ہٹ جائے. ایسے زندگی کے اعمال ہے, اس اعمال کی خاصیت ہے. اگر گناہ کا کام مچھلے کے بیچ میں کرے, اگر گناہ کا کام تنہائی میں کرے, اگر گناہ کا کام چھپ کر کے کرے, اس کی خاصیت ظاہر ہو کر رہے گی. نیکی چھپ کر کرے گا, اس نیکی کی خاصیت ظاہر ہو کر رہے گی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اعمال کون سا عمل کرو گے اس کی کیا خاصیت ہے, یہ قرآن اور حدیث میں بتا دیا. یہ ہو گئے. کون سی عمل پر عزت آئے گی, کون سے عمل پر ذلت آئے گی, کون سے عمل پر محبتیں بڑھے گی, کون سے عمل پر آپس میں دشمنیاں بڑھے گی, تمام اعمال کو بتا دیا. اس لیے کتاب ہے جزاء الاعمال, اس میں پوری ایک ایک چیز بتائی. قرآن پاک میں کہیں مال کے کچھ سزائیں نہیں آئیں گے. مال صحیح ہوگا, مال صحیح ہوگا نہیں, پورے الاسلام میم سے لے کر والناس تک, الحمدللہ رب العالمین سے لے کر والناس تک, پورے قرآن پاک میں یہی ایک چیز ہے, تو یہ کرے گا تو یہ ہوگا, جھوٹ بولے گا تو یہ ہوگا, سچ بولے گا تو یہ ہوگا, امانت داری سے رہے گا تو یہ ہوگا, خیانت کرے گا تو یہ ہوگا. یہ اعمال کی خاصیت ہے. آج انسانیت جو پریشان ہے وہ اسباب کی کمی کی وجہ سے پریشان نہیں ہے, چیزوں کی کمی کی وجہ سے پریشان نہیں ہے, بدن سے نکلنے والے اعمال صحیح نہیں ہیں, اس وجہ سے اپنی ذات سے لے کر کے پوری دنیا تک میں حالات آ رہے ہیں. اور ان حالات کا علاج چیزوں کی کثرت نہیں ہے, مال کی کثرت نہیں ہے, بدن سے نکلنے والے اعمال صحیح ہو گئے حالات موافق ہو جائیں. اس کے لیے ایک محنت ہے, اور ہر ایک سے کہا جا رہا ہے کہ ہر آدمی اس محنت میں لگے. تو سب سے پہلے کسی چیز پر چلنے کے لیے اندر کی طاقت چاہیے. داڑھی کتنی بھی اچھی ہو, انجن اگر پاورفل نہیں ہے داڑھی نہیں چلے گی. ایسے دین پر چلنے کے لیے ایمان کی طاقت چاہیے. یہ ایمانی طاقت ہوگی تو دین پر چلنا آسان ہوگا, ورنہ مشکل ہو جائے گا. اس کے لیے میرے دوستو, یہ پوری زندگی جو ہے ہماری سنت پر آ جائے, اور سنت پر آنے کے لیے ایمان جتنا مضبوط ہوگا اتنے آدمی اتنا اس کے لیے سنت پر چلنا آسان ہوتا چلا جائے. اس کے لیے ہم سب طے کریں کہ ہماری زندگی میں اللہ کی راہ میں نکل نکل کر کے اپنے ایمان کو بنانا ہے, دین کو سیکھنا ہے, اور سیکھ کر کے اپنی زندگی میں داخل کرنا ہے, اور اسے امت میں ڈالنا ہے. اس کے لیے اللہ نے زندگی دی ہے. اس لیے طے کریں کہ انشاءاللہ زندگی کو اس رخ پر چلانا طے کرتے ہو. اللہ ہم سب کے لیے آسان فرمائے, اللہ ہم سب کی مدد فرمائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له, ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, ونشهد أن سيدنا ومولانا وأولانا محمد محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وقال عليه الصلاة والسلام تنكه المرأة لأربع لحسبها ولجمالها ولمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. وقال عليه الصلاة والسلام أعظم النكاح بركة أيسره مونة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي. قال فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام. تھوڑی دیر کے لیے تشریف رکھے. نکاح زیادہ ہے دو جگہ سے ان کا ایجاب قبول ہوگا, پھر اس کے بعد دعا دے کر کے جائیں. محمد سفیان اور ان کے وکیل محمد رفیق آگے بڑھ جائیں. محمد گاندھی آپ کی وکیل محمد شریف سلیمان اور محمد ابراہیم یعقوب ان دونوں کی گواہی سے 5,000 روپے تخت لہر کے اس کے اندر افروز بانو حاجی عثمان کی جان کو میں نے آپ کی بیوی بنا کر دیا. آپ تو اس کو نکالنے کے لیے قبول بھائی آ جاؤ. محمد آفتاب ان کے وکیل جو ہے شیخ الطاف. ذرا سکون کے ساتھ بیٹھو ہو جائے بھائی جلدی لے آ جاؤ. وکیل اور دلہا آ جاؤ. اجازت ہو گئی ہے اچھا شیخ الطاف آپ کا نام ہے افرید محمد الطاف شیخ کی امرین محمد الطاف. اچھا وکیل شیخ الطاف اور محمد سعید شیخ اور محمد ذاکر دونوں کی گواہی سے 10,000 روپے نقد شہر کے عوض کے اندر امرین محمد الطاف پانی کی ذات کو میں نے آپ کے نکاح میں دیا. آپ نے کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ جی ہاں میں نے. بھائی اورنگزیب آ جاؤ اور ان کے وکیل عبد العزیز سکون کے ساتھ بیٹھے رہو ہو جائے گا نکاح ان شاء اللہ. وکیل عبد العزیز آپ اجازت ہو گئی ہے جانیدہ بی بی عبد العزیز کی ذات کو وکالت سے اور ابراہیم اسلام اور دونوں کو وکیل ہوئے تھے 7,001 روپیہ میں اس کے عوض کے اندر میں نے آپ کی بیوی بنا کے دیا. آپ نے اس کو اپنے نکاح سے قبول اللہ کا کہا بار کا بدلا شار مت کرو محمد عبد یعقوب پٹیل اور اس کے وکیل صاحب ہے انور بھائی وہ اجازت. اچھا بچی کا کیا نام ہے؟ نسرین بھائی. اچھا بھائی انور بھائی بیرو بھائی کی وکالت سے سالم بھائی اور زرم بھائی نکل رہے ہیں اور www.attableague.com, the reviver of the